تو مختلف قسم کے بہانے انہوں نے تراشے. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب جب تم واپس مدینہ طیبہ لوٹ کر جاؤ گے تو پھر یہ تمہارے حضور آئیں گے اور تمہارے پاس آ کر قسمیں اٹھائیں گے اور اپنی طرف سے بہانے پیش کریں گے. کل اے میرے محبوب فرما دیجئے لا تعتذروا نہ بہانے بناؤ لن نو مینا لاکم ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. قد نبانا تحقیق ہمیں خبر دے دی اللہ اللہ نے تحقیق ہمیں واضح کر دیا من اخبارکم تمہاری خبروں سے. اللہ جل مجد الکریم نے تمہارا نفاق تمام مسلمانوں پر ظاہر کر دیا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا ہے خبردار کر دیا ہے. لہذا اب تمہارے کوئی بہانے قابل قبول نہیں ہوں گے. اب تمہارا کلمہ پڑھنا نمازیں ادا کرنا روزے رکھنا کسی کام نہیں آئیں گے. کیوں کہ تم نے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلط قسم کے بہانے کیے. آپ کے ساتھ تم جہاد کو نہ نکلے واسیر اللہ حملکم ورسولہ اب اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ پھر تم کو عالم الغیب اور شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے تھے. اب منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ منافقوں اب کام کرو تمہارے عملوں کو اللہ دیکھے گا اور تمہارے عملوں کو اللہ کا رسول بھی دیکھے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جیسے اللہ اعمال مخلوق پر حاضر و ناظر ہے اللہ مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. قرآن آج یہ آیت کریمہ میں یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی بھی دیکھ رہا ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اب عمل دیکھے گا اللہ بھی تمہارے اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا. اب جو تم کرو گے اللہ بھی اس کو دیکھے گا اللہ کا محبوب بھی دیکھے گا. تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ جل مجد الکریم دیکھتا ہے اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عملوں کو دیکھتے ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اعمال فرشتے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیر ہر پیر کو جو ہے وہ اعمال امت کے پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہمہ وقت پیش کیے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرے لیے تمہارے لیے میری زندگی بھی بہتر ہے دنیا سے جانا بھی بہتر ہے. تو حدثونی و جو حد تو حدث لکم تو میرے ساتھ کلام کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کلام کرتا ہوں. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو رد علی اعمالکم میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. بابا حسن حمید اللہ اگر تو ہوئے اچھے تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور اگر میں ان کو اچھا نہ پایا تو اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. معلوم ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اعمال امت کو جانتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کے حکم کے مطابق ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لوگوں کے عملوں کو دیکھتے ہیں. جیسا میں نے کئی مرتبہ پہلے حدیث ہی فرق کی کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روزہ میری اجازت کے بغیر کوئی نہ کھولے. جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو صحابہ کرام حاضر ہوئے پیارے آقا وقت ہو گیا آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہم تو روزہ افطار نہیں کریں گے لیکن ان دو عورتوں کو اجازت دے دیجئے کہ ان کو روزے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روزہ کھولیں افطار کریں کھائیں پیئیں کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. حلقی یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تم کھاؤ پیو تمہیں روزہ نہیں رکھا. جب انہوں نے اصرار کیا کہ آقا ہم نے سحری کھائی سحری کے بعد کچھ نہیں کھایا ہم نے یقینا روزہ رکھا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو پیالے منگوائے کہا اپنے منہ میں انگلی ڈال کر ان میں کیا کرو الٹی کرو. جب ان عورتوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی کیا کی تو تازہ گوشت کے یعنی لوتھڑے جو تھے ٹکڑے جو تھے بوٹیاں جو تھی وہ باہر نکلی تو وہ حیران ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا میں نے کہا تھا تم نے روزہ نہیں رکھا. اب وہ حیران ہیں عرصی یا رسول اللہ ہم نے تو سحری کو گوشت کھایا ہی نہیں تھا اور اگر سحری کو گوشت کھایا بھی ہو تو شام کو کیا بچتا ہے, شام کو تو پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ تم نے بیٹھ کے مسلمان عورتوں کی مسلمان بہنوں بھائیوں کی غیبت نہیں کی تھی, وہ غیبت ہی تمہارے روزے کو تباہ برباد کر گئی. تو معلوم ہوتا ہے روزہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, الصوم لی وانا اجزا بہ, کہا روزہ میرے لیے رب نے کہا میں ہی اس کی جزا ہوں. تو جب روزہ ایسا ہے کہ سوائے آدمی کے دوسرا شخص اس کے ساتھ رہنے والا بھی نہیں جانتا کہ یہ روزہ رکھتا ہے, رکھا ہے یا نہیں رکھا, نماز کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, زکات دے پتہ چل جاتا ہے, درود و سلام پڑھے پتہ چل جاتا ہے, لیکن روزے کا تو کسی کو نہیں پتہ چلتا. معلوم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب ہمارے امت کو آقا کریم دیکھ رہے ہیں, وہ مشہور حدیث مشکات میں موجود ہے کہ ایک رات چودھویں یعنی رات بھیجی ہوئی تھی, ستارے چمک رہے تھے, تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس تھے تو میں نے آسمان پہ نظر ڈالی, میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. معلوم ہوتا ہے آقا کو نیکیوں کا پتا ہے, آقا کو عملوں کا پتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے, اپنی امت کے اعمال کا بھی علم ہے. تو فرمایا کہ ہاں عائشہ اتنی نیکیاں جو ہیں وہ تو یعنی عمر فاروق کی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں, پریشان ہو گئیں. تو آقا نے پوچھا عائشہ کیا ہوا, تجھے خوش ہونا چاہیے تھا تو پریشان ہو گئی. تو عرض کی آقا میرے دل میں تو خیال آیا تھا کہ شاید میرے والد ماجد کی اتنی نیکیاں ہوں گی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا, آقا کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی وہ یعنی ہجرت والی رات اور غار ثور کی ایک رات ایک طرف. تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عملوں کا پتا ہے, آقا عمل دیکھ رہے ہیں, کوئی کتنے عمل کرتا ہے کیسے عمل کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز دیکھ رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کائنات کو ملاحظہ کر رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہا لوگوں مجھ پر تمہارے رکوع اور خشوع جو ہیں خشوع اور خضوع جو ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں, انی اراکم من ورائے ظہری, کہا میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھا کرتا ہوں. علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل نبوہ اور یعنی خصائص کبریٰ میں روایت کو نقل کیا کہ ہمارے آقا رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے, آقا کریم پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا آگے سے دیکھتے تھے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیواروں کے پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا دیواروں کے قریب دیکھتے تھے. سیدہ اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب القصور میں یہ روایت قصور میں یہ روایت موجود ہے کہ سید کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس وقت نماز, لوگوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے, ہم صلاۃ قصور پڑھ رہے ہیں, تو میں بھی نماز میں شامل ہو گئی. تو اتنا لمبا قیام ہوا کہ کہتی ہیں مجھے چکر آ گیا. بعد میں ہم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں, اور پھر جہاں کھڑے ہیں وہاں سے پیچھے آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو ہم نے پوچھا اے آقا آج آپ نے نماز میں وہ کام کیا جو پہلے کبھی آپ سے نہیں دیکھا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں جب یہاں کھڑا تھا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز میرے سامنے پیش کی گئی, حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی میرے سامنے پیش کی گئی. تم نے دیکھا جب میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے کہا جنت کے پھلوں کا ایک خوشا، ایک ٹکڑا میں توڑ کر مدینے میں لٹکا دوں، بچے کھاتے رہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو جنت کا پھل ہے، جنت میں جا کر ہی کھائیں گے۔ پھر میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا گیا، میں پیچھے ہٹا، آگ آگ کو کھا رہی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا مدینہ طیبہ میں کھڑے ہوں، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے۔ تو آقا کریم کے بارے میں رب کہہ رہا ہے، کہہ دو محبوب اب تم عمل کرو، تمہارے عملوں کو رب بھی دیکھے گا، رب کا رسول بھی دیکھے گا۔ تو آقا کائنات کے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات پر حاضر و ناظر اور شاہد بنا کر بھیجا، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیر لتؤمن باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ کہا میرے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو کائنات کو دیکھ رہا ہو، جو ہر چیز کو، ہر چیز جس کے سامنے ہو، جو کائنات پر حاضر و ناظر ہو۔ شاہد کا معنی کہا گیا ہے الشاہد والمشہود والحاضر والمشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، چاہے دل کی آنکھوں سے، چاہے یعنی سر کی آنکھوں سے، تو آقا شاہد بن کر آئے۔ آقا کو اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے اتنا قریب کر دیا، کہا ان نبی اولا دل مومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ جب رب کی اپنی باری آئی تو رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رب سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو کہا اولا، میرا محبوب زیادہ قریب ہے، دل مومنین من انفسہم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، تو جان کہاں نظر آتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ تو اصل میں جان ہے اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں پر حاضر و ناظر ہیں، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا ان اللہ زوال الارض فم رائتو مشارکہا و مغاربہا، کہا اللہ جل مجد الکریم نے یہ ساری کائنات میرے سامنے اٹھا کے رکھ دی، میں اس کے مشرق کو مغرب دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں خبریں دینی شروع کی، کہاں سے لے کر ان بدا الخلق، مخلوق کے شروع ہونے سے شروع کیا اور جنتیوں کے جنت جانے اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قیامت سے پہلے پرندے نے فضائے آسمانی میں پر مارنا تھا، حتی ذکر لنا منہ علما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم بھی ہمیں، اس کا ذکر دیا، آقا نے ہمیں کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینے میں ہیں لیکن کائنات کو دیکھ رہے ہیں، کائنات آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی تو معاذ اللہ استغفر اللہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، وہ تو دروازہ بند ہو تو اس کو علم نہیں ہوتا، وہ قبر کے باہر نہیں دیکھتا، ساری دنیا کو کیسے دیکھتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا مجھے رائی تو ربی فی احسن صورت فوادا فقال فی ما یختصم الملا الاعلی، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ عالم، میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فوادہ یادہ ہو بین کا تفیا سب جت تو بھر رہا بینا سدیا اوکما کال، اللہ جل مجد الکریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فعلم تو ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سارے کا سارا میرے لیے روشن ہو گیا۔ وہ عرفت ہوں فتجل علی کل شعین، وہ عرفت ہوں ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی، میں اس کو پہچان رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ امام طبرانی نے موجم کبیر میں، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 6 میں، امام قوام السنہ نے ترغیب و ترہیق کی جلد نمبر 2 میں، اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے استاد نے اپنی کتاب الفتن میں، کتاب الفتن کی دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ وما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی حاضر ہی اوکما کار، صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ جل مجد الکریم نے زمین میرے سامنے اٹھا کے رکھ دی، جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی تھیلی کو دیکھ رہا ہوں. کہا اب کرو عمل، وسائر اللہ عملکم ورسولہ، عمل کرو، تمہارے عملوں کو رب بھی دیکھے گا، رب کا رسول بھی دیکھے گا، اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھتے ہیں. وَيَكُونُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ وَيَكُونُ عَلَيْكُمُ وَالرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ. حضرت سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی ایک ایک نیکی، جب اس کا رتبہ بڑھتا ہے، جب وہ کسی رتبے سے گرتا ہے، آقا کریم ایک ایک چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. آقا کریم کی طرف سے یہ درجات جو ہیں تقسیم ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعمال امت کو دیکھتے ہیں، اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں میری امت کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. تو اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. تو جب اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا کہ میرا محبوب بھی تمہارے عملوں کو دیکھے گا، میں بھی تمہارے عملوں کو دیکھوں گا، دونوں کو اللہ نے اپنی ذات کو اور اپنے رسول کو ایک فعل کے تحت نقل کیا ہے، خاصا یار اللہ عملکم رسول عملکم ورسولہ، اللہ بھی تمہارے عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا، اب پتا چلے گا تم کیا عمل کرتے ہو. تو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یعنی کتنے صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جب آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آقا بتا دیتے ہیں تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو. یہ تو آقا ہے نا، قرآن نے تو حضرت سینا عیسیٰ کے بارے میں بتا دیا، انبئوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کھا کر آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کر آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں. انبیاء تو جانتے ہوتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سب نبیوں کا علم جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے تو وہ لوہے محفوظ کا ایک یعنی قطرہ بنتا ہے، اور لوہے محفوظ کا علم جو ہے فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آقا علم لوہ محفوظ، لوہ قلم کا علم جو ہے وہ تو آپ کے دریاؤں میں سے ایک چھینٹا ہے، ایک قطرہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا دوسرے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ کتنے کتنے دور تک ان کی نظر جو تھی وہ جاتی تھی. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو نبی بھی نہیں دیکھتے. نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد فإن کال مکالۃ غائب فتصدیقہا فی رہبت الیوم او فی غد. حضرت عفان بن ثابت کے مشہور شعر کے نعت ہیں، کہا میرے آقا وہ دیکھتے ہیں جو کائنات کی آنکھیں مل کر نہیں دیکھتی، کائنات ساری کی ساری وہ نہیں دیکھتی جو میرے آقا دیکھتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اگر کبھی ہمارے آقا غیب کی خبر دیں تو اس پہ شک نہیں کرنا، اسی دن پتا چل جائے گا جو ان ہونٹوں سے نکلا وہ سچ نکلا ہے، نہیں تو اگلے دن کی دوپہر تک پتا چل جائے گا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر کے کائنات کو لوح محفوظ کو دیکھ کے آپ بتاتے جاتے ہیں، آپ ایک ایک چیز کو پہچانتے جاتے ہیں اور کائنات کو بتاتے جاتے ہیں. تو کہا محبوب اب ان سے کہہ دیجئے وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب دیکھو، اب کرو عمل، اب اللہ تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن تم اللہ کے رسول کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمہیں خبردار کرے گا ان باتوں کے بارے میں، ان عملوں کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے. فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب وہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لَكُمْ، تمہارے لیے، اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، لِتُرْضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، وہ قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان کو چھوڑ دو، اعراض کرو، ان کا خیال چھوڑ دو، فأعرض عنهم، محبوب ان کا خیال چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، جانے دو ان کو جہنم میں، ان کے بارے میں اتنی دعائیں نہ کیا کرو، اے محبوب اتنے مرافقوں کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو کیجئے، جانے دو جہاں جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہم رجسن، یہ نئے ناپاکی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، رجس جو ظاہر باطن میں گندا ہوتا ہے، رب نے کہا یہ نری گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، اور تو پاک ہے، اس ناپاکی کو دور کر دے، یہ پاک ہونے والے نہیں ہیں۔ ارے وہ تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو روزے رکھتے تھے، وہ تو کلمہ گو تھے، وہ تو وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر کیسے ناپاک ہو گیا؟ کہا جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، بغض رسول ہے، وہ ناپاک ہی ناپاک ہے، چاہے سات سمندروں سے غسل کر کے آ جائے، چاہے وہ ارض لاکھ سے غسل کرے اور وضو کرے، وہ ناپاک ہی ناپاک ہے۔ کہا وہ رجس ہیں، منافق ہیں، میری نمازیں پڑھتے ہیں، میری اذانیں پڑھتے ہیں، میرے لیے حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن دلوں میں تیرا بغض رکھتے ہیں۔ محبوب ان سے اعراض کیجئے، یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے ناپاک ہیں، یہ بڑے گندے ہیں۔ تو جو ایسے گندے ہوں، جن کو رب کہے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اگر رب کہے یہ گندے ہیں، تو بھائی مسلمان کو بھی تو یہی کہنا چاہیے نا کہ یہ گندے ہیں، یہ گند کے پلندے ہیں، یہ جو دیو کے بندے ہیں، جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی دل میں رکھتا ہے، وہ گندگی ہے، بلکہ گندگی کا پلندہ ہے۔ جو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب ان کو چھوڑ دو، ان کا خیال بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ گندے ہیں، وما باہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں جلیں گے، جزا ہم بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کمائی کی، وہی ان کو اس کا بدلہ ملے گا، جو دنیا میں کسب کرتے رہے وہی ان کو ملے گا۔ اب کدھر گئی ان کی نمازیں، اب کدھر گئے ان کے ذکر اذکار، کدھر گئے ان کے وہ یعنی تبلیغیں، اور کدھر گئی ان کی عبادات؟ کہاں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کا فائدہ تب ہے اگر آقا کی رضا کی مہر لگ جائے، اگر آقا کو مان جاؤ تو پھر ہے۔ اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اتنا کہہ رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت اللہ العالمین ہیں، آقا پھر دیکھ کے رونے لگتے ہیں، یہ کافروں کا کیا بنے گا، یہ منافقوں کا کیا بنے گا، یہ جہنم میں جلیں گے۔ اللہ نے اتنی محبت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی، لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، میرے آقا دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے ساری ساری رات روتے ہیں، کافروں منافقوں کے لیے ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ مجھے سمجھ نہیں سکے، ان کو ان پر مہربانی کر دے، طائر والوں نے پتھر مار مار کر نکال دیا، میرے آقا کے ہاتھ اٹھے تو یہی دعا کی، باری تعالیٰ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ان کو ہدایت دے دے۔ جو جنگ احد میں جو کچھ ہوا، جنگ حنین میں جو کچھ ہوا، میرے آقا کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن آقا نے جب بھی ہاتھ اٹھائے، جب بھی لبوں سے، جب بھی مبارک دہن سے بات نکلی تو کسی کی بھلائی کی نکلی۔ رب تو کہہ رہا ہے گندے ہیں چھوڑ دیجئے، ان کا خیال نہ کیجئے، لیکن آقا پھر روتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اب رب کہتا ہے تو رحمت ہے، لیکن تیرے گستاخوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ تجھے یہ لکھوں لکم لتر دو انہم، یہ قسمیں کھائیں گے کہ تجھے راضی کر لیں۔ اب دیکھو جو نبی کے سامنے، آقا کے سامنے، ایک مومن کے سامنے قسم کھاتا ہے، وہ یقین کر جاتا ہے سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، وہ آگے دیکھا ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ نے کہا اللہ کی زمین پر چوری، اللہ کی مخالفت، تو وہ فوراً چوری کا مار رکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب حضرت سینا روح اللہ دیکھ رہے ہیں کہ چوری کر رہا ہے، لیکن اسے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، تو حضرت سینا عیسیٰ کہتا ہے میری آنکھوں نے جھوٹ بولا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کبھی کوئی آدمی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، کہا یہ تیرے سامنے قسم کھائیں گے تاکہ تجھے راضی کر لیں۔ ان کر دو انہوں، محبوب اگر تو اپنی رحمت کے واسطے ان پر راضی بھی ہو جائے تو پھر بھی فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، ان فاسقوں کی قوم کو اللہ کبھی پسند نہیں کرے گا، تیرے ساتھ مدینے سے نکلے نہیں۔ دیکھو مدینے میں رہنا کتنی سعادت، لیکن رب ان مدینے میں رہنے والوں کو، دیکھیے یہاں ایک عجیب اور بڑا پیارا نقطہ ہے، مدینے کے ساتھ پیار ہے، مکے کے ساتھ پیار ہے، عرب کے ساتھ پیار ہے، ارے کیوں پیار ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو حدیثی میں ہے عربیوں کے ساتھ محبت کرو، تم عربیوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ بھائی عربیوں کے ساتھ کیوں محبت کرو؟ اس لیے کہ ہمارے آقا عرب ہیں. اور کیوں مدینے سے محبت کرو؟ اس لیے کہ میرے آقا کا شہر ہے. کیوں مکے سے ادب کرو؟ اس لیے مکے سے پیار کرو، اس لیے کہ وہ جائے ولادت ہے. تو جب آقا مدینے سے باہر نکلیں تو اب جو مدینے میں رہتا ہے اس پر عذاب آتا ہے. کہا یہ جو تیرے بعد مدینے میں رہ گئے، یہاں نمازیں پڑھتے رہے، مسجد نبی میں دن رات گزارتے رہے، لیکن محبوب میں ان سے خوش نہیں ہوں گا. کیونکہ مدینے کو عزت تو ملی تھی تیرے قدموں سے، مسجد نبی کو سواد تو ملا تھا تیرے قدموں کے لیے. اگر تو نکل گیا اور انہوں نے مدینے کو پسند کر لیا، اگر تیرا ادب نہیں ہے تو مدینے میں رہیں گے بھی تو کیا فائدہ؟ لوگ کہتے ہیں فلاں گستاخ جو تھا وہ مر گیا اور وہاں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. کیا فائدہ ہوگا؟ جنت البقیع میں تو بہت سارے منافق بھی دفن ہوئے. جنت البقیع میں دفن ہونے کا فائدہ تب ہے اگر اس کے دل میں محبت رسول ہے. تو اگر اس کے دل میں عشق رسول ہے تو پھر مدینہ مدینہ ہے. مگر نہ مدینہ بھی ایک عام شہر لگتا ہے. آج وہ کہتے ہیں ایک طرح تو مدینے کی اتنی تعریفیں کرتے ہو اور ایک طرح مدینے کے رہنے والوں کو تم کہتے ہو گستاخ ہیں. بھائی اسی لیے کہ ہم نے مدینے کو مانا تو آقا کے صدقے سے مانا، آقا کے قدموں کے صدقے سے مانا، آقا کی قبر منورہ کے صدقے سے مانا، آقا کے روزہ اقدس کے صدقے سے مانا. اور اگر اسی روزے کی بدوی کی جائے، اگر اسی طرح منہ کر کے دعا نہ مانگی جائے، اگر اسی طرح منہ کر کے صلاۃ اللہ پڑھنے پر کوئی بندی لگائے تو ہمیں تو وہ برا لگے گا. ہم تو کہیں گے کہ یہ رجس ہے، یہ گندا ہے، مدینے میں رہ کر بھی گندا ہے. کیوں کہ اللہ نے کہا یہ بظاہر مدینے میں رہے تھے، لیکن میں مدینے میں تب پسند کروں گا محبوب اگر تو رہے مدینے میں. تو اگر تو مدینے کو چھوڑے اور یہ مدینے میں رہیں، تو تبوک میں جائے، یہ مدینے میں نمازیں پڑھیں، تو کہا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. محبوب تو راضی بھی ہو جائے، میں راضی نہیں ہوں گا. کیوں تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، میں تیرا حق معاف نہیں کروں گا. جیسے تو اپنا حق معاف کرتا ہے، میرا حق معاف نہیں کرتا. کہا میں اپنے سارے معاف کر دوں، روزے نہ کو پڑھے تو معاف کر دوں، روزے نہ کو رکھے تو معاف کر دوں، میں سارے کے سارے میں حقوق الحبیب کیسے معاف کروں گا؟ میں حقوق اپنے محبوب کے حقوق کیسے معاف کروں گا؟ اے محبوب اگر تو راضی بھی ہو جائے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو عذاب دوں گا، کیونکہ تیرے ساتھ یہ مدینے سے باہر نہیں نکلے. کیونکہ یہ فاسق ہیں، العراب اشد کفر، گنوار کفر اور ونفاقن، نفاق میں بڑے سخت ہیں. اجدارو اللہ یعلم حدودا، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم ان کو وہ نہیں جانتے، حدودا اس حکم کو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر. افسوس ہے ان لوگوں پر جو بالکل دمبار ہیں، گئے گزرے ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا یہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَمِنَ الْآرَابِ، اور کچھ گمار وہ ہیں، مَنْ يَتَّخِذُ، وہ خرچ وہ پکڑتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مَغْرَمًا، جُرْمَانَا، وہ کہتے ہیں یہ تو جرمانہ ہو گیا نا، صدقہ کرو، زکات دو، یہ تو جی ہم پر چفی ہو گئی، یہ تو ہم پر ٹیکس لگ گیا، ہم نہیں زکات دیں گے. معاذ اللہ، جیسا پیچھے گزرا، وَمَا نَكَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آقا کریم نے کہا جاؤ فلاں منافق سے جا کر کہو زکات دو. ام جمیل سے کہا کہ اس سے جا کر زکات مانگو. تو جب زکات لینے والا گیا تو ام جمیل نے کہا میں تو دیکھوں گا، صاحب لاؤں گا، سوچوں گا. اس نے کہا بھائی سال ہو گیا، زکات دیا اللہ کے نبی کا. اس نے کہا جی اتنی بھی کیا، جلدی مال میرا ہے، میں جب چاہوں گا دوں گا. کچھ جرمانہ دینا میں نے؟ کچھ ٹیکس دینا میں نے؟ میں کچھ چٹی بھرنی ہے میں نے؟ وہ واپس آیا تو اللہ جل مجدور کریم آتے کریمہ نازل کر دی. ظالم تجھے یہی چیز بری لگی نا کہ اللہ کے نبی نے تجھے غنی کر دیا. آج اللہ کے نبی تو کو تو کہہ رہا میں جرمانہ دے رہا ہوں. کہا خرچ تو کرتے ہیں لیکن جرمانہ سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، دیا ہوا اللہ کا ہے تو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دیتے ہوئے تو آدمی کو خوش دلی سے دینا چاہیے، پھر مریل دل سے تو نہیں دینا چاہیے. ہاتھ کانپتے تو نہ ہوں، آدمی اپنی کوٹھی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. تو کہا یہ منافقوں کی نشانی ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سمجھتے ہیں یہ جرمانہ ہے، تاوان ہے ہم پر. وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور راستوں پر گردش کے انتظار میں رہتے ہیں، کب معاذ اللہ مسلمانوں پر کب کوئی مصیبت آئے گی؟ اے محبوب، تمہارے لیے یہ سوچتے رہتے ہیں کب ان کے گردش ایام آئیں گے، کب ان پر کوئی مصیبت آئے گی، جیسا پیچھے گزرا کہ محبوب یہ تمہاری مصیبت پر خوشیاں کرتے ہیں، جب تمہیں شان ملتی ہے تو یہ مر جاتے ہیں، یہ افسوس کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کب مسلمانوں پر کوئی ایسا وقت آئے۔ جنگ احد ہوئی، مسلمان زخمی ہوئے، معاذ اللہ ان منافقوں نے شور مچا دیا، دیکھو نا نبی نے ہماری بات نہیں مانی تھی، نوجوان چھوکروں کی بات مانی تھی، اب خمیازہ بھگت لیا نا، دیکھو نا 70 شہید ہو گئے نا، اور گھر گھر جا کر پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا یہ سوچتے رہتے ہیں کب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، کہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر جب آقا کریم کو تکلیف پہنچتی تھی، پھر وہ مسلمانوں میں آ کر جسوسی کرتے تھے، دیکھو اگر تمہارا نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنے بارے میں کچھ کر لیتا، اگر تمہیں دے سکتا ہوتا تو اپنے پیر کے پتھر کیوں باندھتا، اگر تمہارے لیے کچھ کر سکتا تو یہ اس کو کیوں زخم ہو جاتا۔ ظالم اس طریقے سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے، تو کہا اے محبوب وہ تمہارے اوپر یعنی گردش ایام کو دیکھنا چاہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، علیہم دائرہ السوء، انہی پر بری گردش ہے، برے دن تو انہی کے آئیں گے منافقین کے، آج نہیں تو کل، کبھی عزت ہے، ایک نہ ایک دن تو منافق دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں تو ذلیل و خوار ہونا ہی ہونا ہے، وہاں تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہاں تو کافروں سے بھی نیچے جہنم کے ساتھ گہرائی میں گرائے جائیں گے، لیکن دنیا میں بھی جو منافق ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہوئے پھر جب وہ دونوں کچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں اب کس کو جھٹلاؤں، کس کو سچا کہوں؟ تو کہا ان پر بری گردش ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے، من الاعراب، اور کچھ دیہاتی لوگ ہیں، کچھ گاؤں والے ہیں، میں یومن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، ویتخذوا ما ينفقوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں، ما ينفقوا قربات عند اللہ، اللہ کی قربت وہ کیوں دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربت مل جائے، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کی خاطر دیتے ہیں، جب وہ کیوں رزق دیتے ہیں، کیوں صدقہ دیتے ہیں، کیوں زکاتیں دیتے ہیں؟ بھائی جب ہم صدقہ دیں گے، جب ہم زکات دیں گے، جب اللہ کے محبوب پکڑیں گے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ دعا کریں گے، باری تعالیٰ اس تقسیم کرنے والے کو اپنی مہربانی کر دے، اس پر کرم نوازی کر دے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا، اللہ خود کہتا ہے خود من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ کیجئے، پکڑیے ان کے مالوں سے، وتصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، محبوب تمہاری دعا جو ہے ان کے دلوں کا سکون ہے۔ اب دیکھو یار، اتنے توحید پرست صحابہ اکرام، ان کے بارے میں تو کوئی قطن ایسا شائبہ نہیں نہ ہو سکتا، دینا تو رب کے نام پر ہے، پر لیکن رب کہتا ہے محبوب جب تم دعا کرتے ہو نا، جب یہ صدقہ تقسیم کرتے ہیں تو تمہارے ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے تو ان کو پتہ نہیں جلدی لگتا، لیکن جب تیرے ہاتھ ہوتے ہیں اے محبوب، جب تیرے ہونٹ ہلتے ہیں تو ان کے چہروں پر نور چمک اٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سنت طریقہ ہے، جب صدقہ تقسیم کرنا ہو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، تقسیم کرنے والے کے لیے، کھانا پکانے والے کے لیے، اور یہی ہے یعنی الحمدللہ، جب محفل ایصال ثواب کی جاتی ہے، جب یعنی محفل اقرار کی جاتی ہے، محفل ذکر کی جاتی ہے، تو صدقے پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے جاتی ہے، اور دعا برکت مانگی جاتی ہے، گھر والوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، ثابت نہیں، جبکہ صحیح حدیث میں تو یہی ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام اپنا پہلا پھل لایا کرتے تھے، آقا کریم سامنے رکھ کے دعا برکت کیا کرتے تھے، پھر بچوں کو بلا کر ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب شمائل رسول میں نقل کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ کیوں مومن کیوں خرچ کرتے ہیں، منافق تو جرمانہ سمجھتے ہیں، مومن کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب مل جائے، وہ صلوات رسول، رسول کی دعائیں مل جائیں، آقا ہمارے لیے دعا کر دے، تو یہ دعا کرنا، صدقہ دے کر دعا کسی سے کروانا، یہ آقا کریم کی سنت ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین اسی اس آیت پر اگر آج عمل ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کا ہے. آپ کسی کو صدقہ کرتے دیکھ لیجئے, کسی کو تقسیم کرتے دیکھ لیجئے, دعا نہیں مانگیں گے, دعا کی طرف نہیں آئیں گے, بلکہ کہیں گے اس پر دعا مانگی گئی کھانا ہی حرام ہو گیا. بلکہ تو صحابہ کو تو اللہ فرمائے یہ رہا محبوب صحابہ تو خرچی اس لیے کرتے ہیں کہ جب تیری بارگاہ میں لائیں گے تقسیم کرنے کے لیے تو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے گا, تو برکت کے لیے دعا کر دے گا, تیرے غلام خوش ہو جائیں گے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. آج جس کو پراپوگنڈے پر بدعت کہہ دیا گیا, آج جس کو یعنی دولت پر دولت کے بل بوتے پر آج جس کو شرک کہہ دیا گیا اور جس کھانے کو حرام کہہ دیا گیا, اللہ کہتا ہے صحابہ تو خرچی اس لیے کرتے ہیں, محبوب تو اس سے دعائیں لے لیں. اگر یعنی محبوب کی بارگاہ میں نہ آئیں, دینا تو اللہ کی راہ پر ہے, جہاں چاہیں دے دیں, جس کو چاہیں دے دیں, لیکن صبر کرتے ہیں. محبوب زکات بھی دیں گے, صدقہ بھی دیں گے, خیرات بھی کریں گے, لیکن بارگاہ تمہاری میں لائیں گے. محبوب چاہیے یہ, اللہ تو قبول کرتا ہے, لیکن جب آپ دعا کر دیں گے تو ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے گا, ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے, آگے رکھا, الکی محبوب میں صرف اس لیے لایا ہوں کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر کے میرے لیے دعا کر دیجیے. تو آقا کریم اللہم صلی علی ابن ابی اوفا, باری تعالیٰ رحم کر دے ابن ابی اوفا پر, اس نے تیرے محبوب کی عزت کی ہے, یہ تیرے رستے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے لیکن میری بارگاہ میں لے کر آیا ہے. یہ طریقے آج مٹ گئے. آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی کیا ضرورت ہے, وہ آئے گا تو ختم پڑے گا, وہ آئے گا تو دعا مانگے گا. جی ٹھیک ہے, دعا کی ضرورت کیا ہے, ختم پڑنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ کی راہ پر دینا ہے تو چپ چپیتے دے دیا جائے. یہ جو تم محفلیں سجاتے ہو, یہ جو تم ان پر ذکر کرتے ہو, یہ جو تم دعائیں مانگتے ہو اور پھر گھر والے کے لیے بھی دعا مانگتے ہو, جس نے صدقہ کیا ہے, جس نے محفل میلاد منائی ہے, جس نے محفل غیر کی ہے, اللہ اس کے یعنی اس کی لات میں برکت ڈالے, اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے, یہ کیا ہے؟ تو یہ الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طالب تھے, بیٹے رب کے راہ میں تھے, لیکن دعائیں آقا کریم سے لینا چاہتے تھے. تو وہ صحابہ سے یہ سنت حاصل کی تابعین نے, تابعین صحابہ کی بارگاہ میں لے جاتے تھے, تبا تابعین تابعین کی بارگاہ میں لے جاتے تھے, ایسے کرتے کرتے الحمدللہ یہ ہم تک پہنچی. ہم اپنے بڑوں کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں ہمارے گھر میں آئیے, ہم اللہ کے راہ پر تقسیم کرنے والے ہیں. اور یہ الحمدللہ ابھی تک یہ طریقہ مبارکہ سنیوں کے گھروں میں موجود ہے, قربانی کریں تب, عقیقہ کریں تب, یہ اشال سواد کی محفل کریں تب, یہ میلاد منائیں تب, یہ گیارہویں کریں تب, اپنی طرف سے جس کو نیک سمجھتے ہیں اس کے سامنے یہ سب کچھ رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی دعا کر دیجئے, اور وہ دعا کرتا ہے اللہ جل مجد و کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اس کے بعد وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ہمارا ہی نہیں ہے, یہ الحمدللہ صحابہ کا تھا, یہ تابعین کا تھا. یہ دعا کرنا کھان صدقہ لے کر, یہ دعا کرنا کسی بھی چیز پر, الحمدللہ یہ رب نے کہہ دیا میرے آقا کی سنت بن گئی. محبوب تیری دعاؤں کے لیے یہ سب کچھ لیتے ہیں, دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربا تم لہم, ہاں ہاں سمجھ لیجئے اب یہ رب کا قرب پا گئے جنہوں نے رسول کی دعائیں حاصل کر لی, جنہوں نے رسول سے رحمتیں حاصل کر لی. ہاں اب میں اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے رب کا قرب پا لیا, انہوں نے رب کی نزدیکی پا لی, اللہ جل مجد الکریم نے ان پر کرم نوازی کر دی, اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ان پر مہربانی ہو گئی, رب نے دیکھی الا خبردار. ہاں ہاں آدمی سینکڑوں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے, کیا اس کا یعنی اس میں کیا کوئی ہے یہ یقین کہ قبول ہو گیا, اللہ کی قربت مل گئی؟ ممکن ہے آدمی پہاڑوں جتنا سونا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دے, قبول ہی نہ ہو, خلوص ہی نہ ہو, یا مال حرام ہو. ہاں کہا یہ جنہوں نے تھوڑا سا بھی دیا, محبوب نے کہہ دیا نا, یہ خوش ہو گئے نا, ہاں خبردار, ہاں ہاں انہوں کو رب کی قربت مل گئی جنہوں نے صرف صدقہ اس لیے دیا. رب کے قرب کے لیے کیسے کہ نبی دعا کر دے گا, آمنہ کے لال کے منہ سے دعا نکل جائے گی. کہا اب وہ ان کو رب کا قرب مل گیا, سید خلوہم اللہ فی رحمت ہی، اب اللہ ان کو اپنی رحمت میں بھیج دے گا، اب اللہ ان کو داخل کرے گا ان قریب اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے۔ ارے کیا وہ صدقہ تو کرتے تھے نا، چاہے جرمانہ سمجھ کے کرتے تھے، وہ نمازیں تو پڑھتے تھے نا، چاہے سستی سے پڑھتے تھے، حج تو کرتے تھے نا۔ رب یہاں تو کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ان کا صدقہ بھی قبول نہیں کر رہا، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کر رہا، نمازیں بھی اسی کی، روزے بھی اسی کے، حج بھی اسی کے لیے، زکاتیں بھی اسی کے لیے، وہی سورت فاتحہ وہ پڑھتے تھے، عبداللہ بن ابی والے پڑھتے تھے، جو صدیق اکبر والے پڑھتے تھے، وہی درہم و دینار وہ اللہ کی راہ پہ دیتے تھے، وہی یہ دیتے تھے۔ ان کے لیے تو رحمت آ گئی، ان کے لیے تو رب رؤوف الرحیم بن گیا، کیوں کہ انہوں نے دیا اس لیے محبوب خوش ہو گیا۔ محبوب دعائے دے دے، والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سبقت لینے والے پہلے، سب سے اگلے مہاجر، یعنی وہ جو مکے میں اس وقت ایمان لائے جب اسلام لانے پر کوڑے برسا کرتے تھے، جب اسلام لانے پر تیر برسا کرتے تھے، جب اسلام لانے پر زبانیں کاٹ دیا جاتی تھیں، جب اسلام لانے پر دو ٹکڑے چیر کر دیا جاتا تھا، اس وقت جو اسلام لائے کہ جب اسلام لانے پر سر کے اوپر کوئلے رکھ کر پوری کی پوری سر کی کھوپڑی جلا دی جاتی تھی، وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے کہ گلے میں رسی ڈال کر پیچھے سے پتھر مارے جاتے تھے، گھسیٹا جاتا تھا، اس وقت جو ایمان لائے کہ جب دونوں پاؤں کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر اور نرم اور گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال کو کوڑے مارے جاتے تھے، جو لوگ جو اس وقت ایمان لائے کہ جب یعنی کوڑے ان کے سروں کے ارد گرد بل دے کر ان کی آنکھیں نکال دی جاتی تھی، کہا وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے، افسوس آج صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرنے والے، آج صحابہ کے ایمان عمل پر اور عقیدے پر اعتراض کرنے والا یہ نہیں دیکھتا، آج ایک رات ایسے گزر جائے جیسے کبھی یاسر عمار بن یاسر پہ گزرتی تھی، جیسے کبھی حضرت خبیب بن ابی پہ گزرتی تھی، ایک گھنٹہ گزر جائے جیسے حضرت بلال پہ گزرتا تھا، پتہ چل جائے گا آج کے لوگوں کا ایمان کتنا ہے، جو صدیق اکبر کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، جو عمر فاروق کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ خلافت کے لیے مرتد ہو گیا، ذرا ان کو لٹا کر اتنی ایک گھنٹے کے لیے عذاب دے کے دیکھیے، یہ اہل بیت کا نام لینا چھوڑ جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کہا وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو آگے بڑھ گئے، جنہوں نے سب سے پہلے محبوب کے ہاتھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، جنہوں نے محبوب کے قدموں پہ اپنی پیشانیاں رکھ دی، وہ جو سب سے پہلے ساری دنیا سے پہلے سبقت لے گئے مہاجروں میں سے، بل انصار انصار پہلے، یعنی عقبہ اللہ، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ، پہلے چھ آدمی، پھر پندرہ کے قریب، پھر ستر کے قریب مدینہ سے جا کر، مکے جا کر جنہوں نے ایمان قبول کیا، کہا اب ان لوگوں کے ساتھ کون ملے گا، وہ تو آگے گزر چکے، وہ تو سبقت لے چکے، والذین تبعوہم، ہاں وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جنہوں نے ان کی تباہ کی، تابعین ہو گئے، بعد والے صحابہ ہو گئے، ایم ایم مجتہدین ہو گئے، اولیاء اکرام ہو گئے، قیامت تک جو بھی صحابہ، جو ابو بکر صدیق، جو عمر فاروق، جو عثمان غنی، جو مولا علی، جو حسنین کریمین، جو حضرت بلال، جو حضرت عمار بن یاسر، خبیب بن ابی، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا، جو ان کے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بنا لے گا، جو صحابہ اکرام کے دین جیسا اپنا ایمان اور دین بنا لے گا، بے احسان نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، صحابہ کی، یہ دیکھیے پیروی کن کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آج لوگ کہتے ہیں ہم 20 تراویاں نہیں پڑھیں گے، کیوں عمر فاروق نے جاری کی ہیں، ہم 3 طلاق کو 3 نہیں سمجھیں گے، عمر فاروق نے جاری کی ہے، ہم جمعے کی 2 اذانیں نہیں دیں گے، عثمان غنی نے جاری کی ہے، ارے رب تو کہتا ہے وہ لوگ جو ان صادقین اولین کی اتباع کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی، جو صحابہ کا غلام ہو گیا اللہ ان پر راضی ہو گیا، اور جو صحابہ کا غلام ہو گیا وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں، بلکہ جس نے بھی صحابہ کی پیروی کی، جو بھی صحابہ کے ساتھ ان کے اعمال کرے، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ ارے ذرا غور و فکر تو دیکھیے کہ جن کے غلاموں پر اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے کیے ہوئے کام کرنے والوں پر اللہ راضی ہوتا ہے، ان کا اپنا کیا حال ہوگا؟ صدیق اکبر کا اللہ کی بارگاہ میں اپنا رتبہ کیا ہوگا؟ عمر فاروق کا اپنا رتبہ کیا ہوگا؟ حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدنا مولا علی، ان کا اپنا رتبہ کیا ہوگا؟ جو ان کے رستے پر چلے تو رب ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب پر راضی، رب ان پر راضی۔ تو جن کے غلاموں کے غلاموں پر رب راضی ہو گیا، دیکھیے یہ سارے میرے آقا کے غلام، ہم سب ان کے غلام، ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو جو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں پر راضی ہو گیا تو ان غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ آقا جس کے قدموں پر یہ سابقون، یہ اولون چلے، جن کی قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کے ایمان عقیدے کی پختگی کی رب گواہی دے رہا ہے، اور جن کے ایمان کو اللہ نے ترازو اور مقیاس قرار دیا، ان کے آقا کا کیا حال ہوگا؟ رب کی رضا کا۔ اسی لیے تو رب کہتا ہے میں تو ان پر راضی ہوں جو تیرے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، غلام ہیں۔ والا سوفا جوتی کا ربوں کا فطردا، محبوب میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے غلاموں کے پاس، تیرے غلاموں پر کیوں راضی ہو گیا؟ تیرے غلام خوش تو تو خوش، محبوب تو خوش تو میں خوش، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ہم نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، یہ ہے بہت بڑا، یعنی فوز و کرام، فوز مبین اور فوز عظیم جو ہے، بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ صحابہ کا آدمی غلام بن گیا، صحابہ کے آدمی عقیدے اپنا لے، صحابہ کے اعمال آدمی اپنا لے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، محبوب کچھ لوگ ایسے آپ کے ارد گرد ہیں جو منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو مدینے میں تو رہتے ہیں لیکن محبوب تجھے پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے مدینے میں رہنے والا بھی منافق ہو سکتا ہے۔ منافق کی نشانی یہ نہیں ہے کہ مدینے میں رہے یا نہ رہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ مدینے والے کو دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر مدینے والا دل میں ہے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، وگرنہ مدینے میں رہنا بھی کام نہیں دے گا جب تک مدینے والے کا ادب نہیں ہوگا۔ کہا مدینے والے، مدینے میں رہنے والے بھی کئی منافق ہیں، مردو علم نفاق، ان کی خوب نفاق ہو گئی ہے، یہ ان کی عادت ثانیہ نفاق ہو گئی ہے، یہ نفاق سے باز نہیں آتے۔ لا تعلمہم، تم تو انہیں نہیں جانتے، نحنو نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں دیکھا نا اللہ کے نبی کو منافقوں کا علم نہیں تھا، ہاں ممکن ہے اس وقت تک نہ ہو، لیکن آگے ابھی آیت آئے گی چند دنوں میں انشاءاللہ کہ رب کہتا ہے محبوب اب میں بتا دیتا ہوں، وہ بات کریں گے کلام کریں گے تو یہ پتا چل جائے گا کہ کون کون منافق ہے۔ نبی اکرم کو پھر علم عطا کر دیا گیا، اور وہ علم کیسا کہ آپ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، میرے آقا نے ایک ایک کا نام لے کر باہر نکال دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مل گیا ہے، بلکہ آقا نے اپنے غلاموں کو بھی علم عطا فرما دیا۔ عذبهم مرتين، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر ہم ان کو ایک بہت بڑے عذاب کی طرف دھکیل دیں گے، بڑے عذاب کی طرف پھیر دیں گے، یعنی قیامت کا عذاب اور اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ وآخرون، اور کچھ وہ لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبهم، جو گناہ کر کے اعتراف کر لیتے ہیں، گناہ پر ڈٹتے نہیں ہیں۔ گناہ کر لینا بری بات ہے لیکن اتنی نہیں، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا بری بات ہے۔ گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، کہا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں لیکن اعتراف کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ خالت عملا صالحا وآخر سیئا، وہ اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھی جھوٹ بھی بول لیا، وہ نیکی بھی کرتے ہیں ساتھ برائی بھی کرتے ہیں، یعنی ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں ادھر سینما بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کچھ ایسے لوگ ہیں لیکن ان سے کہا جائے تو رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی۔ اب رب کہتا ہے اصلح ان یتوب ان یتوب علیہ، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اگر وہ توبہ کریں تو اللہ ان پر مہربانی کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم ہمیں اعتراف ذنوب والوں میں سے بنا دے، گناہ پر اعتراف کرنے والوں میں سے بنا دے کہ ہم گناہ کر کے مان جایا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم گناہ گار ہو گئے. اللہ کہتا ہے اگر مان جاؤ گے تو میں بھی بخشنے والا ہوں، میں رحیم و کریم ہوں. دعا کیجئے اللہ جل مجدہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اور جو انہیں جیسا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. وما علی جا الا البلاغ المبین.